miłego dnia, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 7 stycznia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański kongres uznał Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wicepremier Jarosław Gowin zadowolony z prezydenckiej propozycji, by kandydatem na rzecznika praw obywatelskich został Jan Rokita. Regały na książki pojawiły się w kilku miejscach Bytomia. W ten sposób miasto promuje czytelnictwo. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził głosy kolegium elektorów, uznając demokratę Joe Bidena za zwycięzcę listopadowych wyborów prezydenckich. Wyniki głosowania przedstawił prowadzący posiedzenie wiceprezydent Mike Pence. Głosy kolegium elektorów przedstawiają się następująco. Joseph Biden Jr. zdobył 306 głosów, Donald Trump otrzymał 232 głosy. Formalne liczenie głosów elektorskich jest ostatnim etapem procedury wyboru prezydenta USA. Inauguracja 46. przywódcy Stanów Zjednoczonych odbędzie się 20 stycznia. Kongresmeni wznowili liczenie głosów elektorskich kilka godzin temu po dramatycznych wydarzeniach na Kapitolu. Wczoraj do budynku wtargnęli zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa, którzy chcieli zablokować zatwierdzenie zwycięstwa wyborczego Joe Bidena. Parlamentarzyści zostali ewakuowani. Doszło do starć protestujących z policją. Bilans to 4 ofiary śmiertelne i 52 zatrzymane. Policja podaje, że w czasie tłumienia zamieszek zostało rannych 14 funkcjonariuszy. Prace amerykańskiego parlamentu, który miał zatwierdzić wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, zostały przerwane, gdy zwolennicy Donalda Trumpa sforsowali barierki ochronne i wkroczyli do siedziby kongresu. W starciach z policją zginęła jedna osoba. Dodatkowo odnotowaliśmy 3 kolejne zgony na terenie wokół Kapitolu. To jedna kobieta i 2 mężczyzn, którzy zginęli w nagłych wypadkach. Mówił szef policji w Waszyngtonie Robert Conti. Od 18 czasu lokalnego w mieście obowiązuje godzina policyjna. Większość z zatrzymanych złamała ten zakaz. Prezydent Donald Trump wezwał swoich zwolenników do przerwania protestów. Podtrzymał jednak twierdzenie, iż wybory zostały sfałszowane. Z apelem o zaprzestanie przemocy wystąpili też wiceprezydent Mike Pence oraz prezydent-elect Joe Biden. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wicepremier Jarosław Gowin mówi, że cieszy go prezydencka propozycja, by kandydatem na rzecznika praw obywatelskich został Jan Rokita. Lider Porozumienia przypomniał w Trójce, że na razie ta kandydatura jest jednak niewiążąca. Po pierwsze, jesteśmy przed głosowaniem w Sejmie nad 3 innymi kandydaturami, w tym kandydaturą pana ministra, który został wysunięty przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Ale gdyby okazało się, że żadna z tych 3 kandydatur nie uzyskuje poparcia parlamentu, warto wrócić do kandydatury Jana Rokity. Oprócz wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, kandydatami na rzecznika praw obywatelskich są profesor Robert Gwiazdowski, zgłoszony przez Konfederację i Polskie Stronnictwo Ludowe, oraz Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydaturę zgłosiły Koalicja Obywatelska, Lewica i Ruch Polska 2050. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Wśród zatrzymanych są Łukasz Z., były prezes zarządu warszawskiej spółki, w której udziałowcem jest Sławomir N., Paweł G., wiceprezes małopolskiej spółki świadczącej kompleksowe usługi z zakresu inżynierii, architektury oraz geoinformacji, oraz Grzegorz W., przedsiębiorca prowadzący firmę świadczącą usługi w sektorze bezpieczeństwa biznesu. Po południu zatrzymani mają być dowiezieni do prokuratury w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty. Na dziś zaplanowano też czynności procesowe z udziałem Sławomira Nowaka. On został tymczasowo aresztowany w Polsce w lipcu zeszłego roku przez CBA w związku z m.in. podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Był to wynik polsko-ukraińskiego śledztwa. Wypadek busa na Podkarpaciu. 5 osób trafiło do szpitala po tym, gdy samochód, którym podróżowali, wpadł do rowu i uderzył w przepust drogowy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podaje policja. Do wypadku doszło wieczorem w miejscowości Iwla. Kierowca był trzeźwy, informują funkcjonariusze. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Bytom promuje czytelnictwo. W kilku miejscach na terenie miasta stanęły regały na książki. To także odpowiedź na pandemię koronawirusa i ograniczenia w działalności bibliotek. Jak mówi Aleksandra Price ze Stowarzyszenia Piękna Strona Miasta, które zorganizowało projekt, regały wyglądają nietypowo.

No nie potrzebujemy kasy, żeby dobrze się bawić, tak przynajmniej twierdzą panowie. Trzech panów, to trio z Anglii. 20 lat grają The Subways. Tak nazywa się ten band. Proszę państwa, trójkowo, rockowo, przebojowo, no i karnawałowo, bo mamy wszak karnawał, no i gramy trochę pod nóżkę. Zespół Franz Ferdinand. Tak przeglądając przeróżne materiały, opinie o zespole przez te lata całe grania tej formacji, pojawia się takie określenie dance punk. A więc jesteśmy blisko parkietu. Przypomnę, to Szkoci, 18 lat już w studiach nagraniowych i na scenach. No i o takim leniuszku nam teraz zaśpiewają. Lazy Boy, Franz Ferdinand. I'm a lazy boy. Dziękujemy Aleksie. Alex Kapranos, lider, wokalista zespołu Franz Ferdinand. Oczywiście greckie pochodzenie. O leniuszku nam zaśpiewał. Proszę państwa, no to teraz będzie wielka artystka. To przypomni nam się Patti Smith. No, nie bójmy się tego słowa. Chyba najciekawsza, najważniejsza poetka rocka w ostatnich kilku dekadach. Ale przy okazji przypomnienia sobie tego, jak śpiewa Patti Smith, przypomnimy sobie jeden z przebojów z lat 80. Patti Smith zawsze była otwarta na to, co dzieje się w historii muzyki, no a dokładnie w połowie lat 80. pojawił się zespół Tears for Fears, no i taki przebój Ronalda Orzabala, Everybody Wants to Rule the World. No to posłuchajmy teraz wersji Patti Smith. We'll be right back. Kiedyś Tears for Fears, a teraz Patti Smith. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 10. Trójkowo, rokowo, przebojowo, karnawałowo. No to zajrzymy sobie teraz do albumu tegorocznego sprzed kilku miesięcy. No jedna z ciekawszych płyt, aczkolwiek, no właśnie, można dyskutować przez cały dzień i noc i całe dni o muzyce rockowej, bardzo szerokie pojęcie, to teraz zatrzymamy się przy mainstreamowym rocku. No i myślę, że tu w tej przegródce doskonale mieści się grupa The Killers, zespół, który już od 20 dokładnie lat nam umila czas. Brandon Flowers, wiadomo, blisko 30 milionów sprzedanych płyt, ale ja teraz zagram Państwu utwór z tej nowej płyty Killersów, Imploding the Mirage, i w tym utworze pojawia się, no jakże nam bliski i lubiany przez słuchaczy Trójki muzyk zespołu Fleetwood Mac. Tak jest, będzie Lindsay Buckingham w tym utworze. Caution, The Killers. Quincy Buckingham na gitarze, grupa The Killers ze swojej nowej płyty. Trójkowo, rockowo, różne oblicza rocka, tak jeszcze można dopowiedzieć. No to będzie teraz coś naszego, swoickiego, też coś nowego, bo też płyta z roku ubiegłego, trzeci album zespołu Hetane. Co to znaczy? No nazwa wzięta od Cheyenne'ów, człowiek, śmiertelnik, mniej więcej tak to chyba można przetłumaczyć. W roli głównej w zespole Hetane na wokalu Magda Lien Oleś. No i teraz Magda nam zaśpiewa. Piosenka nosi tytuł Kłopoty. Ja jeszcze dopowiem to, mianowicie zespół składa się z muzyków wrocławskich i z Jeleniej Góry. No takie fajne, mieszane towarzystwo. Zespół Hetane. Chcę wstać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję, stoję u bram. Chcesz czekać, a miał, czy chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś wpuścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być co łka. Chcę upaść i chcę wstać, w kłopoty wpaść kolejny raz. Kłopoty to ja i dobrze mi na trzeźwo i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być co łka. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Grupa, płyta zatytułowana Pełnia. No i tak, rzucając hasło różne oblicza rocka, myślę, że w dobrym miejscu zagram państwu utwór z repertuaru zespołu The Last Shadow Puppets. Zespół, duet, no w każdym razie bardzo ciekawe towarzystwo, no w roli głównej z racji znanego nazwiska Alex Turner, czyli człowiek frontman zespołu Arctic Monkeys. No to wszyscy wiedzą, znają. Troszkę w cieniu Alexa Miles Kane, który również ma bogatą przeszłość i również nagrywa płyty solowe i jeszcze pojawi się, i myślę, że to jest ciekawa postać, Owen Pallett. To jest bardzo wszechstronny muzyk i kompozytor, skrzypek znakomity, kierujący orkiestrami. Za chwilę hollywoodzka orkiestra, blisko 30-osobowa, a świetnie to wszystko jest zaaranżowane, zaśpiewane. Super prima. Aviation, ten utwór Państwu zagram, czyli Alex Turner, Miles Kane i duet The Last Shadow Puppets. No ale jak ładnie zagrała ta orkiestra pod dowództwem Owena Paleta. Trójkowo, rockowo, klasycznie, bo za chwilę klasyk z lat 80., ale jeszcze chwilę chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, co się działo wczoraj. No niezwykłe to święto. Poza tym no sporo się działo, no Ameryka, ale Ameryką tu w tej audycji nie będę się zajmował, natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tego wspaniałego sukcesu Kamila Stocha, mistrza. Dlaczego on tak wspaniale skacze od lat? Takie sobie zadajemy pytanie. No utalentowany, wiadomo, pracowity niesłychanie, no ale ja sobie tak myślę, że to jest chyba najważniejsze, że od dziecka słuchał dużo dobrej muzyki, dobrego rocka. Znam dobrze wujka Kamila Stocha. Pan Stoch to jeden z największych kolekcjonerów płyt analogowych, dziesiątki, a może setki tysięcy. No wspaniałe kolekcje, z tej kolekcji korzystał często Kamil, słuchając właśnie najlepszej muzyki. Skoki narciarskie, no jeszcze tak przy okazji zdradzę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, bardzo bliska mi obok piłki nożnej dyscyplina. Sam kiedyś skakałem na śniegu w Zakopanem, na różnych małych skoczniach w Warszawie na Igielicie, no także człowiek interesuje się cały czas tymi skokami, no ale przede wszystkim rock music, to zadecydowało o tym, że Kamil tak wspaniale skacze. Klasyka? Proszę bardzo, 85 rok, rewelacyjny album Love zespołu The Cult. To ciekawa historia, bo pierwsza nazwa grupy Southern Death Cult, potem skrócona do Death Cult, no i wreszcie pozostał The Cult, Ian Astbury i pan Billy Duffy, i wspaniałe płyty, jak dla mnie jedna z najważniejszych grup lat 80. bezsprzecznie The Cult, Love. We'll be right back.

Dwa lata temu, w ubiegłym roku sprzedano kilkaset już tysięcy kaset magnetofonowych. To wszystko wraca. Wracają też zatem kartki pocztowe. Pamiętam te trójkowe audycje, bo sam kiedyś też, jak tu się pojawiłem te 40 lat temu, to też jeszcze nagrywałem sobie na kasetach kolegów różnych audycje trójkowe. To wszystko wraca. Pozdrawiam słuchaczy ze Śląska, muzyków śląskich, muzyków zespołu Dzioło teraz. Przede wszystkim to Kobiór koło Pszczyny Tychy. 20 lat już gra zespół Dzioło. Była 5-letnia przerwa, ale teraz chyba wszystko jest okej. Dzioło i Anteny. Odbieram tylko sygnały. Nic nie emituję. Nie muszę się starać. Wystarczy, że odbieram sygnały. Jesteś anteną. Odbierasz tajne informacje. Drgania sygnałów wyłapuję. Twój kręgosłup. Jesteś anteną, odbierasz tajne informacje. Twój kręgosłup jest anteną, odbiera tajne sygnały. Zatopiony tankowiec, strzały w Bejrucie, naloty na miasta, ciągle giną ludzie. Zatopiony tankowiec, strzały w Bejrucie, naloty na miasta, ciągle giną ludzie. Jesteś anteną bezbronną i bezduszną. Nie musisz się starać. Wystarczy, że odbierasz sygnały. Jesteś anteną, odbierasz tajne informacje. Twój kręgosłup jest anteną, odbiera tajne sygnały. Zatopiony tankowiec, strzały w Bejrucie, naloty na miasta, ciągle giną ludzie. Naloty na miasta, ciągle giną ludzie. Dzioło, tak nazywa się ta grupa. 15 lat temu zrobiłem taką płytę o tytule Cały ten rok i zespół Dzioło. No to świetny utwór. Zamyślone głowy, może sobie kiedyś też zagramy. Proszę Państwa, tu już prawie wszystko. Ian Brown na koniec. Wokalista zespołu The Stone Roses. Wczoraj mecz, derby Manchesteru, City kontra United. Nie będę o wyniku nic już tutaj opowiadał. Oasis za City, Stone Roses, no ludzie z United. No i Ian Brown, teraz Fear nam zaśpiewa. Magdalena Trzaska, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Wiernik i Ian Brown. Forget everything and remember, for everything a reason. Forgive everybody and remember, for each of all, for every man a religion. Face everybody and rude. Everything and no more. Forget everything and remember. Amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing. You got the feeling, you got the feeling, you got the feeling, you got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma.